Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. Aktieuniverset bringes i samarbejde med Quarter. Quarter er en app, som giver en meget nem og brugervenlig adgang til investor relations materiale fra virksomhederne, jeg og du investerer i. For mig er det enormt spændende, at vores første samarbejdspartner er et produkt, jeg selv flittigt bruger. Jeg bruger Quarter-appen, når jeg skal researche virksomheder. I Quarter-appen søger man på virksomheden, og kan så lynhurtigt vælge at afspille regnskabsmeddelelsen eller andre investorpræsentationer. Man kan også let og hurtigt finde transcripts, slideshows, komme direkte på Investor Relations hjemmesiden. Alt fungerer optimalt, netop fordi man er i en app. Det lyder måske ikke som noget særligt, men det er faktisk en meget bedre brugeroplevelse, netop fordi det er en app. Alternativet er typisk telefonens browser. Her googlede jeg mig tidligere frem til virksomhedens Investor Relations materiale, som så ligger i formater, der ofte ikke er mobilvenlige. Desuden fungerer browseren virkelig dårligt til afspilning af lydfiler. Den glemmer hele tiden, hvor jeg er kommet til, og den stopper afspilningen, hvis jeg skifter til en anden app, f.eks. hvis jeg vil tage en note. Lyddelen af Quarter-appen fungerer derimod helt optimalt. Den virker som Spotify. Man kan afspille, mens man bruger andre apps, uden at afspilningen stopper, og appen husker, hvor man er kommet til, hvis man først lytter videre dagen efter. Så når jeg researcher virksomheder via mobilen, så bruger jeg Quarter. Appen kan downloades via App Store og Google Play. Quarter staves som det engelske quarter, blot uden E, det vil sige Q-U-A-R-T-R, Quarter. Mikkel Gros Nielsen, tak fordi du gider være med os i dag. Jamen selv tak. Tak for invitationen. CEO, co-founder af kryptofonden GL21 Capital, og ja, som det ligger sjovt nok i ordet, så skal vi snakke lidt om krypto i dag. Kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv for vores lyttere? Jo, det kan du tro. Mit navn er, som du har sagt, Mikkel Gros Nielsen, og jeg er medstifter af GL21 Capital, som er kapitalforvalter af Danmarks første kryptofond. Jeg er uddannet Kant Mærk fra Aarhus Universitet, og der skrev jeg et speciale, der havde titlen The Evolution of Money, som netop berører, hvordan penge har udviklet sig gennem tiderne, og hvordan jeg mener, at krypto bliver omdrejningspunktet for det næste paradigmeskift, og især i forhold til at bringe den finansielle sektor til nogle ulande og de 3 milliarder mennesker, der i dag ikke har en bankkonto. Jeg har også haft et nyhedsbrev, hvor jeg ugentligt har leveret nyheder fra kryptoindustrien og formidlet dem på dansk. Og derover sidder jeg i bestyrelsen i en rådgivningsvirksomhed, der hedder S3, og jeg har også før siddet i bestyrelsen i Nordic Blockchain Association. Så det var lige ganske kort om mig. Og så har du den her kryptofond også, som man som investor kan investere i, hvor man så at sige hyrer dig til at investere i krypto. Det er i hvert fald noget af det, som jeg husker fra vores første snak, Mikkel, det her med, at der er rigtig meget at investere i, der er også rigtig meget, som man ikke skal investere i. Men det tager vi til sidst, hvor du lige kan forklare lidt om fonden, og hvad ideen er i at investere via fonden. Det er jo den første danske fond, hvor man kan investere i krypto, som jeg lige forstår det. Men lad os komme i gang med Bitcoin og Ethereum her. Kunne du prøve at starte med at forklare om forskellen på de to? Hvad der er forskellen på dem? Det er de to mest kendte. Det kan du tro. Og for at forklare forskellen på de to største, så tror jeg også lige, vi skal ind og se på, hvad de er hver især. Så jeg vil lige bruge en lidt længere indflyvning på først at definere Bitcoin, og så derefter se på forskellene fra Bitcoin til Ethereum. Fedt. Så Bitcoin, det har både en protokol, som er det her betalingssystem, og så har det selve valutaen, som er det her aktiv, der har sin egen pengepolitik. Protokollen, den muliggør det at sende penge på tværs af landegrænser, ligesom du kan sende en e-mail uden at bede om lov og uden nogen tredjepart, altså nogle banker, de er inde over. Så det er altså en global internetprotokol, hvis eneste formål er at registrere, afsender, modtager og mængde. Det er det eneste data i Bitcoins blockchain. Så det er et decentraliseret betalingssystem, der muliggør, at alle kan sende til Bo, uden de kender hinanden og uden brug af en bank eller andre parter, og hvor det tager den samme tid at sende noget fra København til Aarhus, som det gør at sende noget fra Kina til Afrika for eksempel. Det er første gang nogensinde med Bitcoin, at det har været en mulighed, og dermed er det også et alternativ til vores afhængighed af banksystemet. Det eneste, det kræver for at være med i det her system, det er adgang til internettet, hvilket i sig selv er meget banebrydende, fordi der er mange ulande, hvor de ellers kun kan placere deres formuer i den valuta, de har i landet. Så det var selve protokollen ganske kort. Så har vi så oven på protokollen det her aktiv, der hedder Bitcoin. Og Bitcoin er et ekstremt sjældent aktiv, og jeg siger helt bevidst aktiv, fordi der er lang vej til at blive den her decideret, bredt accepteret valuta, som den måske har potentialet til at blive en dag. Bitcoin skal for forståelsens skyld sammenlignes med guld. Vi mener ikke, der er nogen tvivl om, at ham, der lavede Bitcoin, han har været dybt inspireret af gulds egenskaber og set på, hvordan han kan lave en digital udgave af guld med en række forbedringer. Så vi ser Bitcoin som digitalt guld. Bitcoin bliver så endnu mere sjældent og endnu mere knap et aktiv end guld. Der kommer maks til at være 21 millioner bitcoins i alt. Det er jo også derfor, vi har de 21 i vores navn, GL21, som en reference til den inflationsbeskyttende investering, vi mener Bitcoin tilbyder. Der er pt. Produceret 18,7 af de 21 millioner bitcoins, og det vil tage ca. 120 år for de sidste 2,3 millioner at blive produceret. Så for at opsummere, så er bitcoin en slags digital guld. Hvor bitcoin er den her digitale videreudvikling på guld, jamen så sigter Ethereum efter at revolutionere store dele af finansverdenen gennem det, der hedder smart contracts. Så hvad er en smart contract? En smart contract, det er det samme som en traditionel kontrakt, som vi kender det i dag, men det smarte ved den, det er så, at reglerne for kontrakten, de er defineret i et stykke kode, så det eksekveres automatisk. Altså skriver man ind, at når X sker, så medfører det Y. Og de her kontrakter, de ligger så på Ethereums decentraliserede blockchain, og dermed kan de ikke manipuleres med. På jævn dansk betyder det altså, at Ethereum er en åben platform, hvor alle frit kan udvikle og lancere applikationer, altså apps, så man kan sådan for sammenlignighedens skyld betragte det som en slags app store, hvor i det er gjort nemt at kode. Det er særligt de finansielle apps, som der fx gør det muligt at handle eller at låne direkte igennem platformen, igennem sådan en smart contract, som der er eksploderet voldsomt i popularitet. Her kan man for eksempel tage Uniswap ind som eksempel. Uniswap er den største DEX, det vil sige, det er det, der står for en decentraliseret exchange, altså en decentraliseret handelsbørs. Og den er gået fra at have en handelsvolumen i første kvartal i 2020 på $2.3 milliarder til at have en handelsvolumen her i første kvartal 2021 på $177 milliarder. Det er altså en kæmpe stor stigning. Den her en decentraliseret handelsbørs er, som vi kender det i dag, en handelsbørs, men bare hvor der ikke er nogen mellemled, altså der er ikke nogen virksomhed, der sidder i midten for at tage et fee for at facilitere en handel mellem mig og en af jer for eksempel. Vi gør det direkte, hvor den eneste mellemled, det er den her smart contract. Alt det her innovation, der foregår ovenpå, det er altså, det, for at benytte sig af alle de applikationer, som der er udviklet på Ethereum, så skal man bruge Ether, som er netværkets valuta, til at betale transaktionsgebyrer. Så vi har Ethereum, som er protokollen, og så har vi en valuta, der ligger ovenpå, der hedder Ether. Det, at man skal bruge Ether til at betale for at bruge, for at bruge protokollen, jamen det sikrer en konstant efterspørgsel efter Ether fra de aktive brugere, der er. Og det sikrer også en øget efterspørgsel i takt med, at der kommer en øget mængde af brugere i universet, som takt med, at der kommer flere applikationer. Så for nemheds skyld, så skal man betragte Ether som det brændstof, der skal til for at få hjulene på Ethereums platform til at dreje rundt. Det tror jeg er den nemmeste metafor sådan at forstå det med. Nu stiller jeg lige et helt vildt dumt spørgsmål. Altså, jeg troede, at hvis man overførte, hvis man nu betalte med Ether, at det så var det, man overførte, men på en eller anden måde, så får jeg sådan et billede af, at kontrakten, der står der, at et eller andet, en værdi er overførsel, men hvad er det så, man overfører? Forstår du, hvad jeg spørger om? Ja, det forstår jeg. Det kan både være Ether, som du overfører, men det kan også være et utal af de andre tokens, der er bygget på Ethereums platform. Lad os prøve at tage et eksempel. De her åbne rammer for, at man kan udvikle applikationer, det giver for eksempel muligheden for, at vi har et dansk kryptoprojekt, eller det er så globalt, men founderen er dansk, og de har hovedkontor i København. Det hedder MakerDAO. De har udviklet det, der hedder en decentraliseret stablecoin ved navn DAI. Så for lige at definere endnu et fremmedord, så er en stablecoin, det er et token, der har en værdi, der er bundet til, i de fleste tilfælde, dollaren, så den følger den en til en. Så lad os nu sige, at du lægger noget ind i en smart contract, hvor du låner noget ud, Mads. Jamen, så kan du sige, at du vil have betaling i DAI, så du får betaling i noget, der svarer til dollaren, frem for i Ether, som er et volatilt aktiv, altså et aktiv, der har kraftige prisudsving. Så igen her kan man altså opbevare sin værdi i den her stablecoin, og man kan låne den ud gennem en smart contract. For eksempel kan man bruge Arve, som er en låneplatform. Og det tiltrækker så endnu flere nye brugere til hele Ethereums platform, fordi de ikke kunne få den service, de ellers krævede, altså prisstabilitet i Ether. Det kan de nu i stablecoins. Så det er et eksempel på nogle tokens, der bliver udviklet oven på den her protokol, og som skaber de her netværkseffekter af at tilføje nye brugere til. Hvis ikke er så vil det sige, at Ethers værdi, den stiger, når brugen af Ethereum-protokollen stiger, mens Bitcoin-værdien, det der med forskellen, kunne du komme tilbage til det, og måske snakke om det der med, hvad er det, der gør, at den ene stiger, og den anden stiger i værdi, eller falder, hvis de gør det? Ja, det er helt bestemt. Altså, du har helt ret i det, du sagde med Ether. Den vil stige i værdi i takt med, at platformen bliver mere anvendt, fordi så er der mere efterspørgsel efter Ether som brændstof. Fordi alle skal bruge det her brændstof for at få hjulene til at dreje rundt. Sådan er det ikke helt ved Bitcoin, fordi der sker ikke den samme innovation på Bitcoin. Bitcoin har ikke lavet en protokol, som der bliver innoveret på og lavet alle mulige nye tokens på. Bitcoins værdi skyldes primært det faktum, at man ved præcis, hvor mange der bliver produceret i alt, altså de her 21 millioner, og dermed er det en knap eksponering, man kan få sig i et aktiv med en begrænset mængde, så det er lidt det samme rationale, der ligger bag at investere i guld, eller i ejendommen, eller i lignende aktiver, hvor der er en eller anden form for begrænset mængde, altså for at hedge sig mod inflationen. Så det er to vidt forskellige, hvad kan man sige, aktiver på den måde. Hvad er konkurrenterne så til Ethereum-protokollen? Er det, hvor sandsynligt er det, at Ethereum-protokollen bliver vinderen? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså lige nu mener vi ikke, der er nogen tvivl om, at Ethereum er frontrunner til at blive, hvad kan man sige, smart contract-platformen. Men der er bestemt mange konkurrenter derude, og det er jo umuligt på stående fod at sige, hvem der ender med at vinde. Men der er Tezos, der er Cardano, der er Polkadot, der er Solana, der er Ripple. Af de fem her, der er det bedste bud nok Solana og Polkadot. Vi tror på ingen måde på Cardano, Tezos eller Ripple. Det er nogle gode eksempler på coins, som altså Ripple og Cardano især, som især mange danskere har købt. Der er stor hype omkring Cardano, men de har ikke engang fået implementeret smart contracts endnu. De har hele tiden sagt, at det kommer næste år, men det er ikke kommet endnu. Der sker ingenting på blockchain-niveau. Der er ingen netværkseffekter, der er ingen innovation, og dermed er der ikke nogen reel aktivitet. Men det fortæller også meget om markedet, at sådan et aktiv stadigvæk kan stige voldsomt i værdi, fordi der er ekstremt meget hype og, hvad kan man sige, irrationalitet i det her marked. Hvordan, hvis man så ser det her på lang sigt, så lyder det som om, at egentlig at det bedste produkt, altså den bedste protokol, bliver den, der vinder, og bliver den, der bliver mest værdifuld. Men hvordan finder markedet, kan man sige sådan, fordi det er jo dem, der bruger protokollerne, hvordan finder de ud af, hvad der er den bedste protokol? Er man så ude at reklamere for det, eller er man ude at prøve, hvordan sørger Ethereum for at være vinderen? Har de et reklamebudget? Nej, de har ikke som sådan et reklamebudget, som vi for eksempel ser en protokol, som Tron har. Deres kontroversielle founder, Justin Sun, han smider rigtig mange penge i markedsføring og i alle mulige sjove tiltag, som går med til at hype Tron som token. Det har Ethereum som sådan ikke. Så på sigt tror vi, at det vil ske på det, hvad kan man sige, frie markedsvilkår, i takt med, at alt innovationen PT foregår på Ethereum, jamen så vil det højst sandsynligt også være der, hvor alle brugerne søger hen, fordi det er der, du går ind og interagerer, hvis du vil ind og være med i den her decentraliserede finans muligheder, der er, for eksempel at tage et lån i protokollen osv., der er du nødt til at gå ind der, hvor produkterne er. Så over tid, der tror vi, at det vil komme helt af sig selv, fordi at der er nogen, der foregår noget innovation på, og der er nogen, der ikke foregår noget innovation på. Men det holder jo ikke, hvad kan man sige, spekulanter fra henholdsvis at pump og dump de her coins. Vi ser jo også Dogecoin, som Elon Musk nogle gange tweeter om. Den har jo, der sker ingenting på den protokol. Den er lavet som et meme, som en joke, men det ændrer ikke på, at den har fået en exceptionel høj markedsværdi, fordi det så næsten er blevet en joke at skrive, at Dog bliver den nye reservevaluta. Mikkel, hvad er nu de her, nu var du inde på forskellen mellem Ethereum og Bitcoin, men en anden lille forskel, der er også, eller ikke PT, men det er det, der kommer, det er det der begreb, der hedder proof of work og proof of stake, og det er to ting, som jeg gerne lige vil have dig til at forklare, hvad er i første omgang, og så kan vi lige tage det her miljøspørgsmål, som der også har, som der er kommet ud, og ja, ligesom alt muligt andet ny teknologi, så kan man altid smide miljøkortet og sige, at det er dårligt for miljøet at producere specielt Bitcoin. Men kan du ikke lige starte med at forklare de her to begreber, proof of work og proof of stake, og hvad er det, der sker med Ethereum her i juli, mener jeg, det er? Det kan du tro. Så for at definere de to forskellige, så skal vi ind og se på, det er jo det, der hedder konsensusmekanisme, altså hvordan opnås der enighed på den her protokol. Og i det her tilfælde, proof of work, som er Bitcoins måde at mine på, jamen der tror jeg, at vi skal prøve at, hvis vi skal prøve at gøre det nemt for lytterne, så tror jeg, at vi skal se en blockchain, det vil sige her under Bitcoin og Ethereum, som et slags decentraliseret Excel-ark, altså en eller anden database, der holder styr på, hvem der har hvad. Så i stedet for navne som Mads, Mikkel og Mathias, jamen så består blockchain-adresser typisk af 30 tilfældige bogstaver og tal, som er sammensat på nogle unikke måder. Cirka hver 10. minut i Bitcoins tilfælde, der tilføjes der så ny data, og det er altså her, det bliver registreret, at Bob har sendt 2 Bitcoin til Alice, og fremrettet vil Bob altså have 2 Bitcoin mindre, og Alice vil have 2 Bitcoin mere. Den her data, den skal jo tilføjes til blockchain på en eller anden måde, og miners arbejde, altså dem, der sidder og miner og producerer de her blokke, jamen det er deres eneste arbejde, det er at tilføje de her ændringer til databasen. Det fungerer på den måde, at jo mere hash power hedder det, på dansk vil det være computerkraft, som du har tilkoblet netværket, jo større er din chance for, at du bliver valgt til at tilføje den næste blok. Hvis du så bliver valgt til at tilføje den næste blok, jamen så giver det PT en belønning på 6,5 bitcoin, hvor 6,25 af dem, det er inflation, og det resterende, det er gebyrer, som kan variere. Og når jeg siger inflation, så mener jeg dugfriske producerede bitcoins, der ikke har været i omløb før. Miners, de skal altså ses som en serviceudbyder til hele bitcoin-netværket, fordi det er op til brugerne, det der hedder nodes i kryptotermer, at acceptere eller afvise blokke. Så lad os nu sige, at en miner prøver at manipulere med dataen ved at sige, jamen i den her blok, der skal inflationen altså være 12,5 i stedet for 6,25, jamen så vil det bryde protokollens regler, og blokken den vil blive afvist af brugerne. Og i en sådan situation, der vil den pågældende miner så stå med udgifter til strøm og hardware, men ingen indtjening, da afviste blokke ikke giver en belønning. Og det er det her element af game theory, altså spilteori, der er afgørende for Bitcoins succes, da det fører til enighed på tværs af netværket, og det forhindrer manipulation. Så kort sagt, så er proof of work, at man investerer computerkraft, strøm og hardware for at mine den næste blok. Og der er proof of stake så helt anderledes. Hvad var du ved at sige? Mikkel, så det, der giver sikkerheden, det er egentlig, at der sidder 1000 forskellige minere eller folk, der verificerer de her kontrakter derude, og de har ikke mulighed for at være i kontakt med hinanden og organisere et eller andet, at nu snyder vi. Og så vil det rigtig altid være det, der er flest, som dukker op med som resultat, og alle de rigtige resultater, de vil blive afvist. Kan man forklare det der decentral sikkerhed på den måde? Ja, sådan in a nutshell har du helt ret, Mads. Og det vil også sige, lad os nu sige, at der er nogen, der i den næste blok går ind og siger, men fra nu af, så skal der altså være 25 millioner bitcoins i alt. Jamen så vil alle de nodes, altså alle de brugere, der sidder også og verificerer blokkene. Det eneste, det kræver for at være en node, det er, at du har downloadet den fulde Bitcoin-blockchain, for så har du hele historien liggende. Og hvis der så kommer en miner med en ny blok og siger, hey, nu hæver vi lige til 25 millioner, jamen så vil alle andre jo bare afvise det, fordi det er ikke en del af protokollens regler. Og dermed vil miners heller ikke gøre det, fordi det er jo bare en omkostning for dem. Det eneste, de vil, det er at tjene penge på at få den her block reward. Så det var proof of work, at man investerer computerkraft, strøm og hardware for at mine den næste block. Proof of stake har så en anden tilgang, hvor jo mere man ejer af det pågældende token, jo mere har man at skulle have sagt. Det er meget det, vi kender i dag fra aktieselskaber, altså jo flere aktier du har, jo mere har du at skulle have sagt. Så hvis du ejer 20% af supply i en eller anden coin, jamen så er der også 20% chance for at vinde retten til at lave den næste blok. Det, der sker med Ethereum lige nu, det er, at de er i gang med at lancere ETH 2.0. Det, der er vigtigt at pointere, det er, at Ethereum indtil nu og stadigvæk i dag er 100% proof of work. Altså, de kører på samme måde som Bitcoin med den her energitunge investering af computerkraft. Men det, der man forventer i 2022, det er, at Ethereum skifter konsensusmekanisme fra netop proof of work til proof of stake, så det fremover bliver de Ether-investorer, som vælger at låse deres Ether, hedder det, som får mulighed for at tilføje data til blockchainen. Det her det vil være med til at styrke Ether som et capital asset, fordi at dem, der holder det, det kan hjælpe med at udbetale udbytte til investorerne på linje med virksomheder. Og det er noget, hvad kan man sige, vi kan forholde os til fra den traditionelle verden, og også noget, der er mindre energitungt. Men nu skal vi lige se dem migrere først på en succesfuld måde. De har lavet den her sidechain, som det hedder, hvor der er proof of stake på, men alt innovation og alt reelt data foregår stadigvæk på proof of work chainen, så de har en kæmpe opgave foran sig med at migrere over til proof of stake, og det bliver meget spændende at følge, hvor godt det bliver implementeret. Dumt spørgsmål igen. Lyder det lidt mere centraliseret så, hvis det er sådan, at det ikke mere er tilfældigt, hvem der ender med at skulle verificere, men at det kommer til at ligge koncentreret på nogen, tænker jeg forkert her? Nej, jeg er enig med dig. Altså, det gør jo, at jo mere du ejer, jo mere har du at skulle have sagt. Så er det afgørende spørgsmål for at sige, om noget er centraliseret. Det er også så, om der er enkelte aktører, der ejer rigtig meget. Så det er en mere... Jeg vil generelt sige, det er en mere centraliseret måde at gøre det på, givet at der er nogle meget store holders derude af Ether. Nu når vi lige har fat i det her miljøspøgelse, nu har der jo været det, som folk primært læser omkring Elon Musk, at den seneste tur ned for Bitcoin primært, det var det her med, at jamen, fordi det bliver produceret for proof of work, så er det faktisk ikke særlig miljøvenligt. Det er selvfølgelig noget, som påvirker kursen sådan lige nu og her og fra dag til dag og fra uge til uge. Men ser du det her miljøspøgelse som et problem going forward, eller er det det her med, at alt nyt miljøsvineri, lidt ligesom vi ser inden for kulindustrien, jamen fordi at kul har været der i al den tid, vi kan huske, så er det okay, de sviner, men hvis vi laver et eller andet nyt tiltag, så er det ikke okay, og så bliver miljøkort spillet. Ser du det som et problem going forward, at det her det kræver en masse energi? Nej, det gør jeg ikke, men det er et super godt spørgsmål, Mathias, og jeg tror også, du rammer hovedet på sømmet i forhold til det her med, at når der kommer en ny innovation, som tager noget energi og bruger noget energi, jamen, så er man meget kritisk over for det, fordi man tænker, har vi behov for det, og skulle vi ikke bare hellere passe på miljøet? Og jeg tror da ikke, der er nogen her i verden, der ikke mener, at det er yderst relevant at forholde sig til, at vi skal bruge så lidt energi som muligt og finde nye måder at bruge vedvarende energi på for at bevare miljøet. Det, der er sjovt ved Bitcoin og ved proof of work helt konkret, jamen hvis man graver i det, jamen så står det pt. Cirka for 0,55% af den globale elproduktion. Og det er så det, som mange kritikere peger på som en forhindring for fremtidig succes. Vi mener, det er lidt mere kompliceret emne end som så, fordi hvis du går ind og ser og graver i dybden med det, jamen så tror vi egentlig, at Bitcoin over længere sigt vil bidrage til at effektivisere energimarkedet globalt, fordi det kan forbruge blandt andet vand og vindkraft, som ellers vil have været gået til spilde. Så det kan give de her energiproducenter en ekstra indtjeningskilde. De skal bare tilkoble noget mining hardware, og så kan de konvertere deres overskudsenergi til Bitcoin. Det vil altså sige, at Bitcoin-netværket fungerer som en electricity buyer of last resort, for nu at bruge det engelske sætning. Altså simpelthen alt det energi, vi ikke ellers kunne eksportere på anden vis, der kan vi sætte noget hardware op, og så kan vi mine for det. Og det mener vi kan medføre øget forskning i mere effektive former for energi. Man skal huske på, at miners, det er jo bare store virksomheder, der ønsker at, altså de vil jo mindske deres omkostninger, det vil sige i det her tilfælde strøm og hardware, og derfor der vil de altid søge de steder hen, hvor der er billigst eller i bedste tilfælde overskydende strøm og energi, fordi det ikke koster noget. Der er en ny rapport fra The Bitcoin Mining Council, som blandt andet Elon Musk har været med til at stifte, som viser, at 56% af Bitcoin mining det foregår ved vedvarende energi. Og hvis det er rigtigt, så er det altså den mest grønne industri i verden. Så selvom det er meget nemt at danne konklusion, Bitcoin er nyt, det bruger meget energi, ergo er det dårligt, jamen så synes jeg egentlig, man vil erfare, hvis man lige går stadigstikket dybere, at det faktisk kan ende med at være en ekstremt positiv innovation for at beskytte miljøet, da det skaber det her incitament til at finde vedvarende energi og innovere i nye måder, vi kan udvinde den her energi på. Så det er sindssygt spændende med alt det der data, som der bliver produceret derude. Jeg talte med en virksomhed, der hedder Matterport her i går, som de digitaliserer indendørsrummene. Det vil sige, om 5 år, så hvis man går uden for en bygning, jamen, så kan man da også lige, så kan man på sin telefon lige se, hvordan ser der ud inde i den der bygning. Og det spændende, det er jo det der med alt det der data, hvordan man gør det, og hvordan man håndterer det. Men der tror jeg også, som du er inde på, at alt, hvad der er nyt, altså man skal lige finde ud af, okay, nu er der et problem, og vi skal have løst det her med, hvordan håndterer vi data, hvordan håndterer vi alle de her beregninger osv. Men i det øjeblik, det bliver bygget ind i sådan en miljøinfrastruktur, som du også er inde på med, at så gør man det, når solen skinner i Indien eller et eller andet. Altså der skal man jo nok finde nogle løsninger, hvis man i hvert fald sådan går fremad med forskning. Mikkel, en ting, som du talte om første gang, at vi talte sammen, det var det her med at være langsigtet investor i forskellige sådan krypto ting. Jeg kan slet ikke finde ud af terminologien her. Men, assets. Assets, ja. Men kunne du ikke prøve lige at fortælle lidt mere om det? Vi har været lidt inde på det med Ethereum, at det er protokollen, der ligesom der skaber brugsværdi, og derved stiger værdien af Ether ned ad vejen. Men jeg tror, du kan fortælle noget mere om det. Jamen, helt bestemt. Altså, i bund og grund, der handler det, i hvert fald set fra vores stol, når man arbejder professionelt med det, så handler det om at have en langsigtet tese. Vores tese er, at vi investerer i krypto, og vi kalder det kryptoaktiver, Mads. Der er mange, der kalder det kryptovalutaer, men fordi der er nogen, der ikke søger at blive valutaer, så skærer vi det over i en kamp og siger, at der er kryptoaktiver, og herunder findes der både kryptovalutaer og andre former for assets. Jeg siger bare, at krypto ligner et stort spørgsmålstegn. Men den brede betegnelse med bare at sige krypto, den tror jeg nu også går. Men hvorom alting er, vi investerer i kryptoaktiver, som har potentialet til at revolutionere den finansielle industri. Så vi investerer altså ud fra tesen om, at hvis de her tokens, de er designet korrekt, så kan det åbne op for nye muligheder for at koordinere menneskelig og finansiel kapital på. Det kan jeg så gøre lidt mere konkret ved at dele det op i to dele. Vi har valutatesen, og så har vi det, der hedder DeFi-tesen, og DeFi står for decentraliseret finans. Så lad os starte med valutatesen. Der er enkelte kryptoaktiver derude, der i øjeblikket er ved at bevise sit værd som et store value-aktiv. Et store value-aktiv er det, som guld for eksempel er i dag, et sted, du kan opbevare din formue for at bibeholde købekraften over tid. Og vi er i den begyndende fase af, om de kan blive valutaer, og det er også derfor, den potentielle upside, den stadig er rigtig høj. Hvis vi bare tager udgangspunkt i Bitcoin, så skal den op over en værdi per coin på $250,000, hvis dens markedsværdi skal være lige så stor som guld. Så som tidligere nævnt, så er vores umiddelbare take på Bitcoin, at det lige nu er en form for digital guld, og den skal ud af Europa den plads først, før der kan være tale om en decideret valuta ude i fremtiden. Vi tror så ikke, det bliver sådan en winner takes all. Vi tror, der kunne være flere bud på nogle former for decentraliserede valutaer, og det eksponerer vi os mod i fonden. Så det er den ene tese, og så har vi den anden tese, som er decentraliseret finans, og det er det her, som smart contracts åbner døren for. Vi tror på, at åbne finansielle systemer, det kommer til at disrupte det traditionelle finansmarked, så vi tror på, at man kommer til at erstatte de store, lukkede, traditionelle, omkostningstunge institutioner med nogle åbne, billige, decentraliserede protokoller, som er tilgængelige for alle på hele jorden. Det eneste, man skal have adgang til, det er internettet. I en tid, hvor vi har negative renter i bankerne med DeFi, med negative renter i bankerne, der er DeFi et frisk pust, altså hvor man kan få for eksempel 10% ved at udlåne sin kapital på relativt sikre måder igennem de her smart contracts. Så og det er en smart contract kan ikke, altså det er, at så snart at den er indgået, så er det sket. Altså normalt så en bank, den garanterer ligesom, altså hvis man overfører penge igennem en bank, så er det banken, der garanterer, at de kommer rent faktisk igennem. Men med sådan en smart contract, så er det bare sket. Er det rigtigt? Yes, så lad os nu sige, at vi to igennem en eller anden låneplatform aftaler, at du skal låne 1.000 kroner af mig, og det skal du betale 10% i rente for den næste måned. Så bliver det skrevet ind i kontrakten, og automatisk, når der så er gået en måned, bum, så lukker kontrakten, og jeg får mine 1.000 kroner plus renter tilbage. Så det vil være et eksempel, hvor banken normalt går ind, og er det mellemled, jamen, så sker det automatisk i computerkoden. Og det, at den bliver lagt ud på blockchainen, jamen, givet at blockchainen ikke er til at manipulere med, hvilket Ethereum ikke er i dag, jamen, så er det en sikker måde at gøre det på. Det vores opgave, det så er i det her marked, det er at udvælge de aktiver, som vi mener, der har den her asymmetriske risikoprofil, altså hvor den potentielle upside er meget højere end den potentielle downside. Der er i dag mere end 10.000 forskellige aktiver. Vi mener, at 99% af dem, det er varm luft, og ikke er værd at smide penge efter. Fordi det er så nemt at lave et token i dag, det kan du gøre på ganske få minutter, men det er ganske få af dem, der reelt set har værdi. Altså så for at svare på, hvordan man som langsigtet investor så finder, hvad kan man sige, de langsigtede aktiver, man vil eksponere sig i, jamen der bruger vi i hvert fald dybdegående fundamentalanalyse. Så for at give nogle få eksempler på, hvad vi kigger efter, jamen der er vi inde at se på selvfølgelig teamet. Kan det her team, der står bag det her projekt, kan de eksekvere? Har de en historie for at have eksekveret før? Er der et product market fit mellem det produkt, de kommer med, og det marked, de søger at servicere? Er der nogle nye price drivers, altså nogle nye årsager til, at prisen på det her token skulle stige i de næste 1-3 år? Vi laver en grundig analyse af efterspørgselen, altså det target-marked, de prøver at adressere, hvor stort er markedet, hvad er væksten i markedet, hvilke nogle inkumbenter, altså traditionelle virksomheder, er der pt. I markedet, hvor stort er potentialet, og hvilke nogle konkurrenter er der? Fordi det er jo i mange tilfælde svært at sige, hvem er 10 projekter, der vil vinde på et givet område. Og der kan man jo så lave en diversificeret eksponering i 5 af de mest lovende, for eksempel. Vi laver også en analyse af udbuddet, altså af selve aktivet, så vi ender at se på det, der hedder coin distribution. Hvordan er de coins, der eksisterer, fordelt? Sidder der nogle store centrale aktører, ligesom i Ripples tilfælde, der ejer 60% af supply? I så fald er det et kæmpe red flag. Hvordan er token economics, altså hvad er det samlede supply, hvad er inflationen, hvem dikterer inflationen, er der et hard cap, ligesom i Bitcoins tilfælde, at man ved, at der for højst bliver produceret 21 millioner i alt, er der en eller anden form for værditilvækst i form af burn revenue capture, hvad er konsensusmekanismen, er det proof of work, er det proof of stake, er det, der er mange andre former, som vi ikke behøver at komme ind på her, er der netværkseffekter, som vi ser ved Ethereum, hvordan er sikkerheden, hvad for nogle handelsbørser bliver det handlet på, hvordan er communityet, kan man stake, altså generere passive indkomst ved at låse sine aktiver, osv. osv. Der er rigtig mange punkter, man kan gå igennem. Så i stedet for bare lige at gå ud og grave på nettet og se dem med den flotteste hjemmeside og med det største markedsføringsbudget og sige, det ser fandme spændende ud, og så investere i det, så mener vi, at der er behov for at grave spadestikket dybere, hvis man skal investere langsigtet. Mikkel, nu, det som vi har været rundt om det her, og du har været rigtig god til at forklare det, der hvor min hjerne den stadig slår lidt knuder, det er omkring den her udvikling af teknologien, udvikling af Bitcoin, udvikling af Ethereum som betalingsmiddel. Blandt andet så Bitcoin har altid haft den her lidt langsomme transaktionstid, tror det omkring 10 minutter. Men nu er der for eksempel udviklet noget, der hedder Lightning, mener jeg, som gør det meget hurtigere. Det var sådan lige det her med at udvikle den her teknologi, men ikke ændre selve stammen. Kan du lige sådan prøve kort at forklare det? Fordi det er der, hvor den sådan slår lidt klik for mig, også i forbindelse med det her med, om det ikke på et eller andet tidspunkt bliver muligt at hacke det, og i princippet stjæle alle bitcoins eller et eller andet. En ting er, at man i 2021 ikke kan hacke det, men vi ved jo ikke, at hackerne bliver også dygtige, så om man kan i 2030. Så nu ved jeg ikke lige, om jeg fik stillet for mange spørgsmål, men så kan du starte med, hvor du har lyst til det, netop det her med udvikling af teknologien, og så er det så stadigvæk ikke er muligt at ændre selve fundamentet eller stammen af de her to valuta-assets. Yes. Jeg vil bare sige, at det er åndssvagt luksus, hvis der kun er et sted, hvor din hjerne den sådan ikke helt kan være. Ej, der er mange steder, men det skal vi ikke rundt om nu, så er der ingen grund til at Mikkel er med i hvert fald. og det er jo et kompliceret emne, og derfor er det jo også svært i et podcast som det her at nå ordentligt til bunds. Altså man kan selvfølgelig få en hvad kan man sige, en overordnet forståelse, men det er jo, der er mange fremmedord, og det er vi helt med på. Men vi var egentlig lidt inde på det tidligere, Mathias, med det her med, at hvis en miner for eksempel prøver at manipulere med dataen ved at øge inflationen fra 6,20 til 12,5, jamen så vil det bryde protokollens regler, og dermed vil det blive afvist af brugerne. Hvis nu vi skal relatere det til noget, vi kender i dag, jamen så kan det relateres til, at du kan godt lave en hjemmeside på HTTP-protokollen, men du kan ikke gå ind og ændre HTTP-protokollen bagved. En protokol er jo basically bare et regelsæt, som man er nødt til at følge, ligesom der er en max upload size i e-mail. Du kan ikke have mere end x antal megabyte uploadet i en e-mail, men det forhindrer ikke, at du kan bygge applikationer inden for lovens grænser. Så det helt jordnære eksempel er jo, at vi har udviklet en virksomhed i Danmark, og den skal vi have til at passe ind under den danske lovgivning. Vi kan innovere alt lige så tosset, vi vil inden for lovgivningen, men vi kan ikke ændre på lovgivningen. Og det er lidt det samme koncept med Ethereum og Bitcoin for den sags skyld. Der er sådan en, jeg har hørt i pressen, at der er noget regulation i gang i Kina, og så er der også så er der snak om det i Europa og sådan noget. Kan du ikke, der er nogen, der siger, at det er derfor, at Bitcoin er faldet. Jeg synes nu fra aktiemarkedet, så har jeg efterhånden lært, at kursændringerne kommer først, og så kommer forklaringen altid bagefter fra markedsdeltagerne. Ja. Men kan du ikke prøve at lige forklare, hvad der sker regulatorisk i Kina og Europa? Jo, og jeg er helt enig med dig, Mads. Altså, vi har som mennesker altid et behov for at søge narrativer, altså hvad er årsagen til det, der sker. Og især i krypto leder man sig efter, var det fordi Elon tweetede, var det fordi, at der skete det her i Kina. Men nu i det her tilfælde, der tror jeg bestemt, at Kina har spillet en rolle i det prisfald, vi har set. Fordi det, der er sket i Kina, det er, at i forbindelse med det kommunistiske partis 100 års fødselsdag, så har de lavet nogle meget alvorlige indgreb i flere industrier. Jeg skal ikke lige gøre mig klog på, hvorfor. Det er der sikkert nogle Kina-eksperter, der ved mere om. Men for eksempel så har de fjernet Didi, som er Kinas svar på Uber. Den er de fjernet fra mobile app stores, og det har altså lige skrabet mere end 17 milliarder dollars af deres værdi på ganske kort tid. Så det er jo sådan, der er i nogle af de her lande, hvor en central myndighed bare kan gå ind og diktere på den måde. Det, de har gjort i forhold til krypto, det er, at de har bandlyst mining i flere regioner, og det vil sige, at de virksomheder, som der har minet i de regioner, de er blevet tvunget til at lukke ned. Set fra vores stol, så er det et kæmpe selvmål af Kina, fordi der er rigtig mange lande herunder USA, der står klar med åbne arme til at tage imod den her store industri, de arbejdspladser, det skaber, den skat, der skal betales, og den innovation, det medfører. USA, de har jo lært af Silicon Valley. Det handler om at skabe et eller andet hop, hvor der er netværkseffekter, hvorfra innovation den blomstrer. Og det sørger for, at man som samfund forbliver konkurrencedygtig, og man skaber arbejdspladser. Så det, at miners lukker ned i Kina, det gør egentlig bare, at de med det samme søger mod andre lande, hvor de kan fortsætte deres drift. Det er jo en global industri. Det eneste, du skal, det er at være tilkoblet internettet. Og hver dag, de her miners ikke miner, så omsætter de ikke. Så de har jo en interesse i at løse det hurtigst muligt. Men som følge af, at det er sket, så er det klart, at det kan læses i det, der hedder on-chain, hvad det hedder analyse, at hash power, altså den her computerkraft, der investeres, den for eksempel har været kraftigt faldende, og det giver jo også mening, fordi indtil nu, der har 70% af bitcoin mining, det har foregået i Kina. Det har jo ikke været et af de store kritikpunkter for bitcoin, at mining har været centraliseret i Kina. Og eftersom de så bliver lukket ned, jamen, så er der så andre miners, der nu har muligheden for at omsætte endnu mere i den her periode, fordi der er mindre konkurrence. Men jeg ved godt, det er umuligt at vide det, men hvorfor tror du, at kineserne gør det? Har du et bud på det? Der er forskellige bud. Kina er på vej med en CBDC, som det hedder, en Central Bank Digital Currency, altså en elektronisk udgave af deres yuan. Den har de på vej. Det kunne være en tese, at de vil slå kraftigt ned på krypto, inden at de lancerer den, for at prøve at få flest muligt over i deres digitale valuta, frem for alle mulige decentraliserede valuta, de ikke har nogen kontrol over. Det kunne være det ene. Det andet kunne være, at de, jamen jeg ved ikke, om de simpelthen vil spille med musklerne i forbindelse med det her 100-års jubilæum i forhold til at gribe ind i forhold til nogle tech-industrier. Men nej, altså langt i stort kort skal jeg ikke gøre mig klog på, hvad deres rationale bag det er. Som sagt, mener jeg, at det er et stort selvmål for dem, fordi det gør bare, at der søger arbejdspladser andre steder hen. Men midlertidigt er det jo et bump på vejen for sådan noget som Bitcoin, men som sagt, så vil de her miners meget hurtigt reallokere og få deres hardware op og køre igen, og så er vi altså tilbage. Og det er ikke sådan, at Bitcoin på nogen måde er usikker i mellemtiden. Der er masser af andre miners derude, der står klar til at tjene de her block rewards. Hvad så med Europa? Altså, der er også snak om regulation fra EU og sådan noget. Hvad er det, der foregår der? Yes. Først og fremmest, så tror jeg lige, vi skal skille ad, hvad der er regulering og hvad der er bandlysning. Fordi bandlysning er i min optik én ting, og regulering er en anden ting. Jeg tror, der er meget delte meninger i crypto-communityet omkring regulering. Vi ser det som en meget positiv ting. Nu har vi jo first hand oplevet og været et fint eksempel på, at da vi ville lave den her fond i Danmark, så manglede der regulering på området i Danmark. Der er ikke nogen eksisterende kasse, man lige kan proppe krypto ned i, og derfor er der jo et stort behov for at, hvad hedder det, undskyld, jeg muter lige hurtigt her. Jeg troede egentlig, jeg havde gjort min fejl. Sådan der. Jamen, vi er så vant til det her i vores podcast. Vores lyttere, de er vant til alt muligt, kan jeg hilse at sige. Okay. Men på trods af forstyrret ikke, så gik Slack altså lige ind og overdøde. Nå, jeg har lukket Slack ned, beklager. Vi oplevede jo, at der ikke var nogen eksisterende kasse, man lige kunne proppe krypto ind i, så for den her fond op at køre har været en ekstremt lang proces. Og det vil sige, at alle de her iværksættere, som gerne vil arbejde i den her nye og spændende teknologi, de har jo behov for nogle nye lovforslag eller nogle nye EU-direktiver, som kan gøre det nemt at innovere og skabe arbejdspladser. Man kan sige, at i vores tilfælde, det at vi er underlagt Finanstilsynet, det er jo også i sig selv en regulering, hvilket jo medfører nogle krav til os. For eksempel er vi omfattet hvidvasklovgivningen. Der kan man jo vælge at tage en kasket på og sige, at det var da godt nok træls, at vi har noget administrativt arbejde med det. Men vi ser det jo tværtimod som positivt, at vi som samfund forsøger at forhindre hvidvask, og vi naturligvis som kapitalforvaltere er forpligtet til at hjælpe med at forhindre det. Så igen, det er klart, deciderede bandlysninger, det er ikke umiddelbart positivt for crypto-communityet som helhed, eller hele industrien. Men når vi snakker generel regulering, jamen, så mener vi, at det i høj grad mangler. Den her industri mangler gennemtænkt regulering, så det er yderst positivt, at det er på vej i Europa. Vi ser det kun som en positiv ting. Hvad er det så, man har gang i? Altså, hvad er det man vil fra staternes side? Der er mange, der taler om det her med, at centralbanker og stater ikke har særlig meget lyst til, at der skal være et ikke-reguleret aktiv, et aktiv, de ikke har kontrol over derude. Er det noget, du ser? Både og. Altså, jeg tror, vi er langt forbi det stadie, hvor de vil kunne stoppe det. Fordi, hvordan vil du stoppe det? Det svarer til at sige, at man vil lukke ned for internettet. Så det er klart, som stat, i det, at man kontrollerer penge i form af en centralbank, så har du en stor magt. Og det er også derfor, at centralbanker, de er på vej med deres egne central bank digital currencies, de her CBDCs. Det er for eksempel euroen på vej til. Christine Lagarde, præsidenten i den europæiske centralbank, har flere gange sagt, at det er noget, de udforsker i. Det er der så nogen, der mener, der bliver en killer for sådan noget som bitcoin. Det mener vi ikke. Tværtimod så ser vi det som at centralbankerne ser mange af fordelene ved at have det som digitale aktiver, og dermed sådan en blåstemning af hele industrien. Det, man skal huske på, det er, at selv hvis der kommer en CBDC, jamen så er det en digital udgave af en fiat-valuta, og når jeg siger fiat-valuta, så er det de her papirpenge, vi har i dag, den danske krone, euroen, dollaren, som ikke har nogen underliggende værdi. Så den er stadig underlagt alle de samme pengepolitiske tiltag fra enten The Fed i USA eller den europæiske centralbank i Europa. Og der har bitcoin altså stadigvæk de samme tiltalende egenskaber, at det er et af de mest knappe aktiver, du kan erhverve dig, for at beskytte dig mod netop de pengepolitiske tiltag, som vil være der ved en CBDC. Så man køber jo netop bitcoin for at hedge sig mod den pengepolitik, vi har i de traditionelle valutaer. Så jeg tror, de kommer til at eksistere, hvad kan man sige, sideløbende med hinanden. Ja, den eneste lighed, det vil være, at det er digitalt. Altså, ellers så er det helt forskelligt. Yes, fuldstændig korrekt. Og i forhold til, hvad der ellers er på vej med os, jamen, vi ser jo, at MiCA-direktivet er på vej, og det er blandt andet, at det, der har været en stor diskussion, det er, jamen, kan vi proppe krypto ned i nogle eksisterende kasser? Og det tyder på, at EU i hvert fald har den holdning, at det kan vi ikke. Vi er nødt til at lave et helt nyt regulativ for at lave en ny kasse, så at sige, til krypto. Og det synes jeg også giver god mening, fordi der er simpelthen mange ting i krypto, der ikke lige er direkte sammenlignet til noget, vi har set før. Og derfor er vi også nødt til at tænke nyt, når vi skal regulere det. Så igen, vi ser det kun som positivt, at de her lovforslag er på vej, og vi tror, det bliver meget nemmere at navigere i om 10 år, som iværksætter, end det er i dag. Du bliver skuffet, Mikkel, altså, når man ser på, hvor langt man er kommet med at regulere Big Tech, for eksempel, altså, og hvor langt bagud man er i forhold til udviklingen. Jeg tror, det bliver svært. det er ikke, at jeg ikke siger, at det bliver svært. Jeg tror, det er en af de sværeste hvad kan man sige, juridiske nødder, der skal knækkes for de her for myndighederne. Men det ændrer bare ikke på, at som det er i dag, der er det ekstremt svært at navigere i, som, hvis man vil skabe en virksomhed. Og det vil sige, at mere klarhed om, hvordan det skal håndteres, for eksempel i Danmark, den skattemæssige håndtering er i min optik fuldstændig himmelråbende. Så der må komme nogle ændringer, og det ser vi også nu, at der sandsynligvis kommer nogle ændringer til skattelovgivningen i 2023, som jeg da håber, Allan Lee vil gøre det mere gennemsigtigt og nemmere at navigere i som investor i det her marked også. En af de her andre myth og hvad man kan sige omkring det her, det er, at størstedelen af specielt bitcoin bliver brugt til kriminalitet. Men rent faktisk så viser det sig, at det her krypto ikke er specielt godt til kriminalitet. Og nu tager vi lige et konkret eksempel. Jeg stjæler Masses Suzuki Wagoner i pink. Og det vil simpelthen være for kriminelt at kræve en hel bitcoin i løsesum, i og med, at den ikke er noget værd. Så jeg kræver en tiendedel bitcoin i løsesum af Mads. Hvordan vil det udspille sig, og er det muligt at trace tilbage til den her løsesum, eller Wagoner, som er gissel? Prøv lige at sætte nogle ord på det, Mikkel. Yes. Hvis vi lige starter med dit eksempel, Mathias, jamen så kan Mads, han kan henvende sig til for eksempel en virksomhed, der hedder Chainalysis, som har hovedsted i København, og som er verdens førende blockchain-analyseselskab. Det, de kan gå ind og gøre, det er, at hvis du kræver hvad det hedder, løsesum i bitcoin, og Mads overfører det til dig, så kan de gå ind og tracke den adresse, du modtager dine bitcoins på, og sige, godt, den her adresse, har den på nogen tidspunkt i sin levetid været tilkoblet et eller andet andet sted, som kan hjælpe os med at finde ud af, hvem manden bag den her kriminelle handling er. Lad os nu sige, at du har handlet på Binance for 4 år siden, og du har sendt nogle bitcoins til den her adresse for 3,5 år siden fra Binance. Jamen, så kan de jo regne ud, at hov, der er en Binance-konto her, der er registreret i Mathias' navn, og den har sendt bitcoins til den her adresse, ergo må han have et eller andet med det at gøre. Og så kan man så udlevere de oplysninger til politiet, som kan tage fat i dig til en yderligere forklaring. Det vil så være det her lidt simple eksempel, men det er faktisk det, der er sket med nogle af de hacker, der, jeg ved ikke, om vi kan huske sidste sommer, at Twitter blev hacket, hvor der var rigtig mange store Twitter-profiler, der var ude og lave det her, send en bitcoin til mig, så får du 2 bitcoins tilbage. Det var Elon Musk, Bill Gates, alle de store, der skrev det her, det var simpelthen fordi, der var nogle hacker, der havde været at hacke alle de her profiler. De her hackere, som har fået sendt bitcoin i sin tid, jamen, de blev fanget inden for 2 uger, fordi de netop lavede den fejl at tage imod betaling i bitcoin. Og det vil sige, at Chainalysis i samarbejde med FBI er inde og analyserer de transaktioner, der foregår. Og fordi at alt på en blockchain er 100% gennemsigtigt, og alt kan spores ned til mindste detalje, altså du kan spore en bitcoins rejse lige fra den er minet, altså den dag, den er produceret, til hvor den er i dag. Så i modsætning til for eksempel kontanter, som jo er fuldstændig umulige at spore, jamen så er, hvad det hedder, blockchain-protokoller som bitcoin fuldstændig gennemsigtige. Så jeg mener, at kriminelle begår en kæmpe fejl, hvis de benytter bitcoin. Og det er klart, den har fået det her ry, fordi at i 2013, der blev det brugt som valuta på det, der hedder Silk Road, som er sådan et sortbørs handelsmarked, der blev lukket ned, hvor man blandt andet kunne købe stoffer og våben og alle mulige kreative ting. Og der kunne man betale med bitcoin, så det er lidt derfra, at det her ry, det kommer. Men i dag, der estimerer man altså, der er en rapport igen fra Chainalysis, som estimerer, at det kun er 0,6% af transaktionerne på de største blockchain-protokoller, der bruges til kriminelle sammenhænge. Så allerede der er det altså markant mindre, end hvad IMF estimerer i den traditionelle økonomi. Ja, jeg mener ikke, at det er et helt berettiget argument længere i hvert fald. Du kan sammen oversat, så er det jo, hvis den her, der hacker det, så på et eller andet tidspunkt i en brandert har kommet til at købe en pizzaslice klokken 4 om morgenen ind i Goddersgade og betalt med bitcoin, jamen så er det her trace går tilbage, du måske sammenligner det lidt med et fingeraftryk eller et eller andet. Jamen hvis man en eller anden gang har rapset og slået kældervinduet ind i naboens villa og så taget et eller andet, jamen, så er der også et fingeraftryk, som så måske i politiets database kan afsløre mig som tyv af Masses Wagoner, som bliver lidt tilbage i det her. Så det er noget, som fremadrettet bliver ved med at udvikle, fordi at de her koder og de her transaktioner aldrig bliver glemt. Det er ikke sådan, at det siger, at om 50 år, så starter vi forfra. Er det rigtigt forstået? Ja, det er fuldstændig korrekt, Mathias, og det er også det, der er så sjovt, fordi det er jo ikke engang, lad os nu sige, at du bare har styr på din, at du er en hacker, og du bare har styr på, at du ikke kan trackes på nogen måde. Jamen, lad os nu sige, at du har købt bitcoin for 5 år siden af en eller anden person, som har oprettet sig et eller andet sted, eller som man ved, at har købt et pizza slice for det, og man kan finde noget overvågning på, hvem han er. Altså, så kan man jo som myndighed tage fat i ham og sige, hvem er det, du har solgt de der bitcoins til, og så kan man på den måde finde frem til, hvem du er. Så der er ekstremt mange spor, og det er derfor, at en virksomhed som Chainalysis, det er jo en af de nyeste unicorns ud af Danmark, med en høj værdiansættelse. De samarbejder med alle de største myndigheder, og har i samarbejde med FBI fundet exceptionelt mange kriminelle og hackere, som stadigvæk begår den fejl og benytter sig af bitcoin. Der findes jo privacy coins, som de hedder, som for eksempel Monero. Det er ligesom kontanter umuligt at spore. Men det er ikke bitcoin. Så lad os sige, at man var kriminel, jamen så vil jeg da have brugt Monero og ikke bitcoin, fordi at med bitcoin løber det altså bare en stor, stor risiko for at blive fanget, da alt det er gennemsigtigt. Mikkel, hvis vi lige tager et spadestik, dybere eller videre, eller hvad man siger, så altså det her med betalingsdelen af det. Jamen, der er de her mikrotransaktioner, som vi for eksempel kender fra MobilePay, som alle danskere nok synes er den mest geniale opfindelse. Nu er det også kommet over, så WhatsApp har noget, og Google har en Google Pay og alle sådan nogle ting. Hvis man snakker om de her transaktioner på tværs af landegrænser og sådan nogle ting, PT, hvordan er status på det? Hvad er bedst som betalingsmiddel, hvis man ser bort fra, at kursen selvfølgelig på daglig basis svinger, men sådan selve processen, omkostninger, transaktion og sådan nogle ting, hvad gør så PT bedst? Yes, jamen, du rammer egentlig flere forskellige interessante ting her, fordi først og fremmest, så vil man sandsynligvis, det er sådan nogle små dagligdagsbetalinger, der vil man netop benytte sig af stablecoins, altså en valuta, der ikke svinger i kurs, fordi den er fastbundet på dollaren, eller euroen, eller den danske krone, eller guld, eller hvad man ellers kan finde på at binde den op på. Så det vil sige, at du ikke bruger for eksempel bitcoin, der har kraftige prisudsving til de her dagligdagstransaktioner. Altså jeg kunne for eksempel aldrig finde på at gå ned i Føtex og købe mælk for bitcoin. For mig er det en formuebevarende genstand, der jeg skal have i mange år. Det er ikke noget, jeg vil bruge til dagligdagstransaktioner. Men der kunne jeg godt finde på at bruge USDC eller DAI, som er to eksempler på stablecoins, som repræsenterer dollarens værdi. For så at svare på, hvor det PT er billigst, jamen der vil det ærlige svar være, at lige i øjeblikket, der er det billigst på Tron eller Solana-protokollerne, som ligger på den modsatte side af spektret end for eksempel Ethereum. Så indtil Ethereum og Bitcoin har løst deres skaleringsudfordringer, så vil Tron og Solana for eksempel være billigere, da de har en enorm transaktionskapacitet, der betyder, at gebyrerne typisk er under 0,01 dollar. En Ethereum-transaktion koster i øjeblikket omkring 1,35 dollar, og en Bitcoin-transaktion ligger i øjeblikket omkring 6 dollar. Det, der er vigtigt at forstå med de her transaktionsgebyrer, det er jo, at de varierer hele tiden, fordi det er udbud og efterspørgsel i forhold til at få miners til at tage ens transaktion med. Jo mere du betaler i gebyr, jo sikrere er du på, at der er en miner, der vil prioritere dig, fordi de tjener flere penge på dig. Det, der yderligere skal påpeges, det er, at Tron og Solana, for at de kan køre det her enorme transaktionskapacitet og meget lave gebyrer, jamen det gør de, fordi de er gået på kompromis med decentralisering og med sikkerhed. Så i krypto er hurtigere ikke nødvendigvis bedre, og det er altså et konstant trade-off mellem sikkerhed og hastighed. Jo hurtigere du gør en protokol, altså hvor tit der enten produceres en blok, eller hvor meget data der kan være i en blok, jo mindre sikker gør du den. Og det er også derfor, at det vi gerne vil se, det er, at man på det inderste lag, det der hedder layer 1, der vil man gerne have en ultrasikker og dermed langsom blockchain, så for eksempel bitcoin, der kun kan klare 7 transaktioner i sekundet. Og så vil du gerne se skaleringen og innovationen på second layer, altså på layer 2-teknologier. Og det er der, vi for eksempel har, som du selv var inde på tidligere, Lightning Network. Lightning Network, det kommer til at muliggøre op til 200.000 transaktioner i sekundet, og med meget, meget, meget lave fees. Det er for eksempel det, som hele El Salvadors bitcoin-infrastruktur, de kører på. Der er jo ikke nogen i El Salvador, der har råd til at betale 6 dollar for at købe en kop kaffe, bare i transaktionsgebyrer. Så der har de implementeret Lightning Network på. Hvis det kan svare på spørgsmålet. Ja, det gjorde det helt bestemt. Og så er det lige sådan, hvad er dit take på, hvad i fremtiden kommer til at være bedst egnet til betalinger? Jamen, vi tror på, at det stadig er stablecoins, fordi at vi, altså, jeg tror på, at folk gerne vil have noget. Ligesom for mig fungerer MobilePay jo glimrende. Jeg ved, hvad en krone er værd, og det kan jeg sende til en er sådan her. Så en stablecoin, der er bygget op på kronen, eller på dollaren, eller på euroen, det tror vi stadigvæk er ved egen sig bedst til betalinger i fremtiden. Men de kommer så til, tror jeg, at ligge på layer 2-teknologier, på for eksempel Ethereum, og på muligvis på Bitcoin. Hvis vi tager Bitcoins Lightning Network, så som jeg nævnte, så er den jo langsom, og det er helt rigtigt, at det er, hvad det hedder, de her 7 transaktioner i sekundet, den er meget langsom. Og det er også helt bevidst, fordi det giver den her enorme sikkerhed. Så det Lightning Network går ind og gør, jamen det er, at der bliver bygget sådan et nyt lag på, og det er meget teknisk. Man kan lige bruge et enkelt eksempel, at det fungerer lidt ligesom, at du sidder på en bar, og så åbner du en tab, altså en regning, og siger, nu vil jeg gerne bare blive ved med at købe øl, mad, drinks på den her regning, og så afregner vi, når dagen er omme. Eller hvis det er en stambar, så afregner du måske en gang om ugen. Så det er lidt det samme koncept med Lightning, at man kun går ned på base layer og afstemmer en gang imellem, men alle de små transaktioner, det foregår ude på et lag, som er meget billigere at bruge. Men det er et komplekst teknisk ting at gå ind i. Den lader vi lige ligge et øjeblik. Jeg skal lige høre her, når du siger de her stablecoins, og som vi, hvad hedder det nu, givetvis også kommer til at se om en overrække, at der er en digital valuta i US, og Sverige er også langt fremme med at lave en svensk krone, og Kina, som du snakker om. Tror du, det kommer til at have, hvis vi holder de to bitcoin og Ethereum fra det, og så de her digitale, tror du værdien eller prisen på Ethereum og bitcoin kommer til at stige, hvis der bliver lavet de her forskellige digitale valutaer i euro og i US dollar, eller hvordan ser du det? Ja, det tror jeg helt bestemt. Igen, fordi at en e-euro, en e-US dollar, det er jo bare en digital udgave af den valuta, vi kender i dag. Og de valutaer, de er præget af inflation. I øjeblikket, der har vi printet flere penge, end vi nogensinde har set før i menneskehistorien, som modsvar på covid-lockdown. Og der tror jeg, at det vil afspejle sig i prisen på knappe aktiver, som for eksempel bitcoin, at den vil stige kraftigt i pris. Så uagtet, at der kommer en e-euro, det ser jeg kun som en blåstemling af, at centralbankerne ser fordele ved en digital valuta, og dermed tror jeg kun, det åbner døren for, at endnu flere tør og, hvad kan man sige, døbt tæerne i andre kryptoaktiver. Hvis jeg sådan skal fortælle, hvad jeg har lært her, så har jeg i hvert fald lært det her med, at de her kryptoassets her, det er sådan nogle, forretningsmodeller, der løser problemer ude i verden. Og derfor som aktieinvestor, så giver det faktisk rigtig meget mening for mig, at der er, hvad skal man sige, en god baggrund for at investere i det, fordi det er en ny teknologi, som har en brugsværdi og har en måde at monetisere på, lyder det også som. Mikkel, du har startet den første danske fond, hvor man kan investere i kryptovaluta. Det er ligesom min fond, så er det sådan en alternativ investeringsfond, hvor man skal komme med 750.000 kroner som investor af regulatoriske årsager. Men kan du ikke prøve at tage os lidt igennem, hvad er det, hvordan er det at være investor i fonden, og hvad er det I tilbyder, når man ansætter dig til at investere i krypto, hvad er det så I tilbyder? Yes. Altså det vi jo tilbyder som kapitalforvalter af den her fond, det er jo kort sagt at hjælpe vores kunder med en eksponering i det her marked. Så det er et marked, der er præget af meget høje tekniske indgangsbarrierer. Jeg tror, man er svært ved at finde et marked, det er sværere lige at komme i gang med på egen hånd. Så ved os, der skal kunderne lave en bankoverførsel til os, og så er det det. Så håndterer vi alt derfra. Og det vil sige, at vi håndterer porteføljeallokering, altså hvad der skal investeres i. Vi investerer timing, hvornår der skal investeres i det, og hvornår man skal trække sig. Vi håndterer sikkerheden, som jo sandsynligvis er det vigtigste i forhold til krypto. Altså, hvordan opbevarer vi de her aktiver på en sikker måde, så man enten ikke selv mister adgangen, eller at de bliver hacket. Vi håndterer alt det skattemæssige i Danmark. Vi har lige kort været inde på det, men skattelovgivningen i Danmark i forhold til krypto er uhyre kompleks. Og det gør, at de fleste danskere laver fejl i deres selvangivelser i forhold til krypto. Det skal vores kunder slet ikke bekymre sig om, fordi det håndterer vi for dem. Vi er sådan en udviklet system for bunden til at administrere den her komplekse skattelovgivning. Vi investerer langsigtet, så vi opfordrer vores investorer til også at have et langsigtet mindset, fordi det jo er et marked med kraftige prisudsving undervejs. Så vi investerer med 3-5-10 år tidshorisont ud i fremtiden, og det opfordrer vi også vores investorer til at have. Men vi binder ikke vores kunder. Man kan komme ud hver kvartal, og det er også vigtigt for os, at man som kunde ikke føler sig bundet, hvis man så lidt er i tvivl om det er et marked, man gerne vil eksponere sig i. Som kunde, der får man adgang til... Jeg tror virkelig, altså som kunde, man skal, og det skal man jo også i en almindelig fond, altså man skal gøre op med sig selv, at det her det er en langsigtet investering. Og på en eller anden måde, så tror jeg, man skal kunne altså, ligesom sige, nu er det farvel indtil videre med jer penge, ja, som jeg skubber ind her. Og så kigger jeg på det om et år eller to, eller sådan et eller andet. Det er også det, du har fortalt om, den her langsigtede case for det. Det er helt bestemt, og samtidig også, at vi orienterer jo alle investorer om, at de ikke skal investere mere, end de kan tåle at tabe. Det skal ikke være likvid, at de lige står og skal bruge til et eller andet. Altså, så det skal være midler, du kan tåle at tabe. Det lægger vi også meget vægt på i vores prospekt, at der er ekstremt høj risiko ved at investere i det her marked. Det man så får muligheden for som kunde hos os, det er, hvis man ønsker at følge med, og ikke bare kigge på det om to år, så får man et login til et dashboard, hvor ens værdi bliver opdateret live i danske kroner, med grafer og alle de her ting. Så vi sidder og omregner alle de kryptoaktiver, vi befinder os i, kommenterer det om til bitcoin, til euro og så til danske kroner, og det gør vi så automatisk en gang hver femte sekund. Man får også adgang til månedlige rapporter, så vi sender sådan en udvikling af ens værdier med nøgletallene osv., suppleret op med en markedsopdatering for os på, hvad der er sket seneste måned, og hvordan vi ser markedet, og hvordan vi allokerer osv. Og derudover så kommer vi også med nogle fundamentale nyheder fra industrien. Lad os tage et eksempel. Det kunne være, at El Salvador har accepteret bitcoin som et lovligt betalingsmiddel, som det første land i verden. Det vil nok have været med i en månedlig rapport hos os. Og det vil sige, at man har muligheden for at holde fingeren på pulsen i den her nye og spændende industri. Men man kan selvfølgelig også fremmelde sig det, hvis man netop bare ønsker at lægge pengene, Mads, og så sige, jeg vil ikke kigge på det før om fem år, så skal man jo ikke spamme sig også med alle mulige nyheder og volatile udsving i ens indre værdi. Så man har muligheden for at sige til eller fra til, hvor meget man vil blive inddraget, kan man sige. Så jeg er jo ingen tvivl om, at som lytter af programmet, så ved folk godt, at jeg har både Ethereum og Bitcoin. Så jeg synes jo, det er utroligt spændende. Det, for mig er det, og sådan en fond, at netop som du siger, og som alle bekendt, hvis man selv skal ind og lave en wallet, og man selv skal lave en konto på Binance eller Kraken eller et eller andet, så kan det hurtigt gå galt mange steder. Jeg synes personligt, at det er en lille smule ærgerligt, at man skal have 750.000 op af lommen, fordi jeg tror ligesom, der er mange, der gerne vil have det, men hvis man siger, at man maksimalt vil allokere 5-10% af sin samlede investering over mod det her, hvilket jeg måske godt tør sige er et fornuftigt spread, at man har det, så det ikke går ud over hele sin investering, så 750.000 kroner mange penge, og skulle ligge. Har I nogen, arbejder I på en løsning til at kunne gøre det, så normale mennesker vil have mulighed for at komme med i det her? Altså man kan sige, først og fremmest så er det her jo igen et godt eksempel på det der med, at man ikke kunne ændre i protokollen. Fordi vi har jo ageret inden for lovens rammer, og som Mads han sagde, som en registreret alternativ investeringsfond, jamen så siger loven fra Finanstilsynet, at minimumsinvesteringen skal hedde 750.000. Så det kan man ikke ændre på. Det man kan ændre på, det er at gå efter den større godkendelse ved Finanstilsynet, og der skal man så også have godkendelse til at måtte markedsføre sig mod det, der hedder detailinvestorer. Udfordringen er, at det er en uhyre omkostningstung og en svær godkendelse at få. Det er den, de danske banker har, og de har jo store compliance teams ansat til at kunne håndhæve de krav, der så måtte være. Det stiller jo nogle krav til, at du skal have en depositar, som er sådan et tredje led, der er inde verificere, at nu sidder jeg i kryptotermer med verificere, men er inde og tjekke, at alt er, som det skal være. Meget bekendt er der ikke nogen depositar globalt CPT til til kryptofonde. Så der er nogle helt åbenlyse udfordringer, der skal løses der. Men for at svare på spørgsmålet, ja, på strategisk planlægning, altså flere år ude i fremtiden, der kigger vi jo selvfølgelig ind i, at vi gerne vil kunne gøre vores ydelser tilgængelige for den gængse dansker. I et gammelt selskab, jeg havde, der havde minimumsinvestering også 100.000, lidt mere til at gå til for den gængse investor, hvor jeg er helt enig i, at 750.000 er et højt krav. Så ja, vi vil gerne se på det, men nu skal vi i første omgang give den gas med den fond, vi har, og få fat i, i de danske, især hvad kan man sige, private investorer, der har en stor formue, og hvor 750.000 ikke er hele formuen, og ellers virksomheder. Der er mange danske virksomheder, der har danske kroner liggende på kontoen, der bare trækker negative renter, og nu har de altså muligheden for at tage noget af deres egenkapital og investere hos os, som et hedge mod de pengepolitiske tiltag og den inflation, man forventer, der kommer og allerede er i gang med at kunne ses i de traditionelle valutaer. Jeg synes, det er sgu bare med at klø på. Jeg synes, det er et fedt projekt, og ja, som nævnt flere gange her i vores podcast, så er jeg tilhænger. Jeg tror også, at det er en langsigtet vinder, det her. Det er i hvert fald et godt bet, man har, et godt value bet. Mikkel Gros Nielsen, tusind tak for din tid og din meget udførlige og ja, ret forståelige gennemgang af det her emne. Jeg tror, jeg er i hvert fald blevet meget klogere, og det tror jeg også, Mads er. Ja, det var helt fantastisk. Meget held og lykke med fonden. Han er jo lidt mere skeptikeren her i programmet af de her ting, men altså hvis vi nu en eller anden dag i den nærmeste fremtid ser Mads, hvad hedder det nu, rende rundt med en bitcoin i lommen eller har uploadet det på Twitter, så har du i hvert fald haft en stor påvirkning af det. Så det må vi holde øje med at se, om det kommer til at ske i den nærmeste fremtid. I hvert fald så skal der lyde et gigantisk tak for din tid, og det var godt nok en fornøjelse at have dig med igennem. Og et stort tak herfra for at invitere mig ind og få nogle gode spørgsmål. Spørgsmålet har jo, hvad kan man sige, lagt mulighed for at gå meget i dybden med nogle områder, og der er jo nogle af de her områder, som er svære at gøre, hvad kan man sige, pædagogiske på kort tid. Så jeg håber, at noget af det var til at forstå, og ellers så er der i hvert fald for lytterne muligheden for i nogle af de her emner at gå på nettet og grave endnu dybere. Det var fantastisk. Der er jo det der, vores lyttere, de løber som regel en tur til interviewet, så du har været med til at sørge for, at deres grundform, den er god. Det har virkelig været en fornøjelse, Mikkel. Godt at høre. Tak for det. Denne podcast er ikke investeringsrådgivning, men vores lille aktieunivers, hvor vi ser på aktuelle nyheder på de finansielle markeder og diskuterer interessante aktier og strategier for vores investeringer.